نو اصلی معنا د متقی بیریدونکی دی چې دی د الله څخه بیریږي. او موږ د دې لپاره چې د عوامو ذهن ته راسي پرهیزګاره، نو چې د الله څخه څوک بیریږي خو پرهیز کوي، چې بیریږي نو تاسو لیدلی چې څوک پرهیز کوي. خو دا خلک چې ګرده په ګناو کې ولاړ دي، خو د الله څخه دی ترس نه لري. ګرسره د الله عز وجل هغه قهر او عظمت دته نه معلومیږي چې الله عز وجل که راسه ناراضه شو کور د کوره به مې تباه کړي. دا اوس خو دا خوب د خلکو د زړه څخه ووتي چې په هېڅ ګناه نه دی بند، چې که یې چې ورته وایم د خولې پیشې دي کوي، دا خو نه کوي چې متوجه شي. نو الله وایي ان بې شک المتقین، بیریدونکي خلک چې د الله تعالی څخه بیریږي نو د شرک ځان ساتي. فی جنات، دوی به ساکنین وو په جنتو کې. د لا پی جنات مخکې مې ساکنین وو، دوی به سکونت کوونکي اوسېدونکي به یې فی جنات په باغو کې، و عیون په چنو کې. یوازې باغونه نه دي، چینې به هلته پکښې کې، رقم رقم اوبه به پکښې کې جاري. دغسې باغو کې الله تعالی وایي زه بیا منګر هو. نو دغه متقین چې د الله څخه بیریږي د شرک ځان وساتي، دا به د جنتو ته ځي. بس ګرده په یوه پله، یا څوک اولن څوک بالمعال، اولن چې څوک دا جنتو ته ورځي هغه مؤمنان دي چې د کفر ځان ساتلی دي، د ګناه سیم ځان ساتلی دي. دغه سړی چې دی دوزخ ته نه ځي، دا اولن په جنتو کې دي. چې دا مازی د الله تعالی د قبر راپورته کړ، د سوال جواب مسره خلاص شو، دی جنت ته ځي. بل ډله بیا دا ده چې د کفر څخه ځان ساتلی دي متقی خودی. دغه نه متقی دي چې د کفر ځان ساتلی دي، نور نو په ګناه باندې لړلی دي، د ګناه څخه ځان نه دي ساتلی. دا بیا هم دوی ته لیکي اگر ڈال ہے چالا اتالا ہے تو نہ اور ماں آپ کی زوائے بخش لی بھی ڈالا سر تو چاہ زور رسی رچ دئی نولی بخشے ماں اولی نہ بخشے داغا چی وہ بخش داغا تو گنا وہ سرا سرا دا ہم وار دوارا جی جنت ہوتا پہ جنت ہوئی کی دا جی ڈلی خدا کا سیو لاڑے وہ اگر سرا گناہ ہے نہ وہ کھڑے کہ کھڑے وہ ماں آپ پر دے دوں جانا ماں آپ سے او وہ خم مومن دا بل آگے وہ گناہ کھڑے وہ خالت اللہ تعالیٰ وہ بخش بارا ہے ماں آپ بل ڈالا آگے دا چی دا کپر خیزان ساتھ لی دی ایمان خیر وړی دی، خدا دې د ګناه او سزا نه دی ساتلی. الله ته هم الله معافی نه ورته وکړي. دغه نو ام جنتو ته ځي خو بل مآل ځي. اول به فلا دی د دوزخ زیارت کوي، هلته به دغه نه قدر په دوزخ کې دی وی چې هغه الله تعالی د ده لپاره مقدر کړی دی. تر هغه چې کاش کړو وسته نو راوځي چیرې ځي جنت ته. نو متقین مطلقاً جنت ته ځي، څوک ورده واره څوک په اخر کې. بس دغه دلته دا غواړي ورسره. نو ان المتقین بې شکه دغه کسان چې بیریدونکي چې د الله څخه کفر یې نه کړی، وروسته نو کې گناوی ام نوی کردی خو ام زی که کردی وی خو ام زی خو پر ایمان وانی مردی. دا چی دی ساکنین دی باشندگانی پی جناتین پا جناتو کی یا اولان یا بالمعال و عیونین پا چونو کی دینو دی چی ورزی دا جناتو تا ملائک دسی رخ پر کی دا اللہ دا طرف امر رو توسی وی او دخلوها بسلام آمینین، او دخلو ور داخل سی ها و دا جنات چی پا دا دروازه بانی ورزی دا حجوم دا ملائک دا خواه رخ پر وسی چی وسم جور روغ ورسی دا اینده دا پار مال تمریزی نست پا امن کی یه لکه وس چی تا روانی پا خوشحالی باندی سلامتی دست تاسر سلامتی دا غدا چی دا انسان پا دماغ که ادا خورگو پر استلابانی چینشن نی خوابدی و بوج نی بانی پا بدن که نه ګرد دی نه ړوند دی شایسته انسان دی و روان دی. الله وایي بیا هم په امن کې، هلته بیا هم د ضرر شیان شته، نه خوابدي شته، بیا نه هلته سپین ژرتوب شته، نه په هغه ځای کې چې دی بیا نور مشکلات دنیوي چې دلته موږ ځینې په عذاب هغه هېڅ نشته. نو دلته سلام هم ویلی دی، امنین هم ویلی دی. ودخلو داخل سی ها و دا جنتو ته بسلام په سلامتیا سره. سلامتیا دغه د بدن جوړوالی، د دماغ آراموالی، دا په الحاله ده. امنین امنناکه معنا په امن کې، په بېغمي کې. د آینده د پاره هلته سا سره ترس نشته چې اوس خو جوړ یم بیا خدای ته معلومه ده. اوس لا زیر درکوي چې هلته بس الله پاک دغسې وایي چې د ابد دپاره امن دی، هلته د ارشد امن دی. دوی دغسې ورځي و نزعنا ما فی صدورهم، بل نعمت الله ذکر کوي د دې دپاره وایي چې جنت ته دی ورسي. و مورځي په دغه وخت کې در د جنت لاش دادی ورنوځي مخکې په زړو کې د دې بندگانو خو دلته یو تر بله بغزونه سره پراته دي. دا یو هم ښه دنیا لري اولادونه لري، دا بل بم دنیا و اولادونه لري. مگر الله په داسې غضب اخته کړي د دې د هغه بد کېږي، د هغه ته د څه بد کېږي. ورته وایي چې وژه یې تژه یې، یا خو د هغه بل دنیا پر ده ښه نه لګېږي، پریشان دی خو اباده دي. نور په خپل کور کې هېڅ مشکل نه لري، د بل د هغې څخه دی پریشان دی چې وجه دی لري بغز لري، هغه د ده د لاسه پریشانه دی. رب العالمین وایي جنت ته چې دی ځي، د ټولو جنتیانو د زړو څخه هغه بغز ګر سره وکاږي. هلته ټول لکه ورونه داسې سره اوسېږي، د یو پر بل نیت بد نه وي، ټول سره خوشحالي. دا بل هغه روحي آرام الله تعالی ذکر کوي. ونزعنا، موږ به وکاږو ما هغه شی فی صدورهم چې په جګرو کې د دې د مراد یې زړونه دي ذکر کړی صدر دي هغه وایي محل یې ذکر کړي هغه حال یې ځینې مراد دي فی صدورهم چې په زړو کې د دې دي هغه به موږ وکړو هغه نو څه شي دي من غل د هغه حسد او د بغض غل حسد ته وایي بغض ته وایي چې یو در بله سره دي دغه به د دې د زړو څه موږ ټول نو دوی چې ورځي په داسې حال کې اخوانه چې دوی به سره وروڼه ګرد ته چې وده وي مور زامن دي دغسې سره جارو قربان على سرور پر کټو باندې به وي متقابلین سره مخامخ د چا چې ډېر سات سره تیر نو مخامخ نږدې سره کښېني کټونه لري په کټو سره ناسي مجلس سره کوي الله دا بل هغه د دوی هغه نعمت هغه چې قلبي آرام دي هغه یې ورته ذکر کوي چې دا ټوله شیان خو به در سره یې خو د زړه بغز که چیرې کوم سړی زیرې هغه م الله وایي زه ځینې کاږم د جنتیانو په زړه کې دی چا سره بغز نه وي لا یمسهم فیها نصب لا یمس و نمسکی نرسیږو هم ودی ته فیها په دغه جنتو کې نصب هیڅ قسم ستړیا ودی ته ستړیا نه ورسیږي چې باندې دی هلته ستړی سي د ته هلته غم ورسیږي و ما هم منها بمخرجین و ما نجهم دی منها د دغه جنتو څخه بمخرجین استل کړه سوي بیا را استل کړه کیږي نه چې ورته چیم دی پرسو یا دی ټکټ ختم سو ستار ټکټ اکسپایر دی بالا ووزه د پاسپورت ویزا دی ختم سو دا کسی هلته نسته د ابد دپاره دی دوه زیر نور ورکړه لا یمسهم فیها نصب نمسکی نرسیږي ودی ته فیها په دغه جنتو کې نصبون هیڅ قسم تکلیف و ستړیا هلته نسته و ما هم او نجی دی من ها دا غا جنتو سخه بی مخرجین استل کرسی وی چوی که زنی باسی هم نه دا با جی کور دی تر دا غا زای پوری اللہ متقین جی کرده پا مقابله که دا اوغ غاوینو چا غا دا شیطان پر لکی چی سپاری چی زی آغا و پر اوغ درو او دروازو دا رخ زی او دا غا چی مؤمنان جی دا اللہ سی بریدلی دا کپر ازان ساتلی اللہ وی دا غا بدا جنتو تزی یای وار دا وار یای پا اخیر که خود دا پای تکانا جنت دی تر جی ورست پا جی پسی چې نه سلویشتم آیات تر پنځوسم آیات پورې دلته الله تعالی د خپل لطف او قهر دواړه ذکر کوي چې دلته چې ما د غسر هغه وکړل د کافر سره چې د شیطان پر لار ځي دوه ژغ ته بیا د مؤمن سره مې دغه وکړ چې دی و جنت ته بیا دا ولي الله خپل دوه صفات ذکر کوي چې ما په صفتو کې یو رحمت او لطف دی بل قهر پکشي کې دی نو خپل دغه مې رحمت دی نو چې د زما تابعداري کې زما سبيريږي چې را سبيريږي نو خو زه خپل بنده بولم دا بل څنګه زما بنده دی چې زما څخه نه بيريږي چې ما کوم کور ذکر کړی چې پر دغه مو چیرې دی پکشي کې ګرځي چې یو حرام دی پکشي کې ولاړ دی حتی تر کو پر ځان رسول دی نو پر هغه به خپل د قهر صفات را ښکار کوم دغه دوه صفات زلرم دغه دوه صفات د جې تقاضا کوي چې باید په انسانانو کې پر یو چا لا قهر وکړي پر یو چا باندې رحمت وکړي نو دا دوه صفات ذکر کړي د پاره د تاکید د جې چیر مضمون چې واقعي په انسانانو کې به دغه انسانان چې دوه ژخت به ځي د سې به چې جنت به ځي ولي خدای الله تعالی لته پر دوه ښکار کوي چې جنت ته ځي قهر به پر دوه ښکار کوي نو الله خپل دوه صفات ذکر کړي د رحمت او د قهر په دغه پس آیاتو کې د سې الله فرمای نبی خبر او تنبیه ورکه اگاهي ورکه ای پیغمبر او نبی علی السلام ته وای عبادی زما و دا بندگانو تا دیتا خبر ورطا پا کم کار سره داسی چو و انی بیشک زه علاوه ما و ریاد که چورتا زه انوام زه الغفور و زه بخشون که ام دا گناهونو الرحیم زه رحمت که اون که ام پا انعامونو زما دا غصفتون زما و بندگانو تا وروشه چورتا زه چیم غفوریم که دی گناه وکر خواه بده که جمع چی برا و از ما چی گناه و سو برانو گل سر اپسی و تشتیر ده اللہ و تعالی و خواه تو رجوع لنکه اللہ و خدا از ما ده غفران سپت تو روشه چورتا ارسون گناه وکی برت دیه در گاه تر ازا دلیلی مخبرات که ولکیجه تا تا دوسی ندیش تا تا بمخبرات نکیجه پاقت ستا ده طرف نو رجوع واری پسی زمه ده یوی گناه سر چی پسی و تشتیره الرحیم الله عز وجل رحمت کوم کی دی دس نه دی چې واز نو ستا ګناوی در معافي د دغه ګناو د معافي سره سره رحیم الله تعالی رحمت کوم کی دی انعامونه بس درکې دا نه معنی چې فقط جره معاف شنو کدا اس په خبره پویږي گای لک لچری کړي غلطی کړي نو دی خو اول دواره د مور وز غلې د کور سره خو وز خو د باندې ال تولاړي نو د فکر دا چې پریږدي خو من هغه چې ورسې هغه جرمي اما عبسوي مور لا یو شی مور پټ کړي ول را باندې په دا خبره خو تاسو پویږي هغه زای چی پسی ول را باندې هغه وهل فی پریر دچ معافس ولا دغه غلطی معافس ولا چې په دا مثال تاسو پوس وس رب العالمین دغه چې نبی علی صلوات و سلام تو یزما بندگان دغه رقم پوک چې الله دغه صفات لري د مغفرت او د رحمت دواړه کوي نو په ګناه کې کته ودرېږي ګناه باید د سبب نشي چې ته برا وزنا جوړه نه عز بالله د الله سره نکیش خو الله مغفرت کې جوړه دی ولې نکیش الله رحمت کې انعامونه در باندې کوي نو داخې هغه د رحمت خاص وان او په دې خبره سره د ازما بندگان پوکه چې وان به شک عذاب دا از ما عذاب هو دغ العذاب الالیم و دغ دردناک عذاب دی پدایه هم پو که چاله و تعالی چ اغه مغفرت و رحمت لري دغه در بغل یو دردناک عذاب لري دغه اماده دی نغه به پرچاره و زغه به کافران راوز نو دا دواړه خبر ور لره ورکه چې دا دواړه صفات فعلا کراغله نو اوغه تیر مضمون چې د بل ورځ درس او درن په درس کې چې دا ذکر سو چې دا کافران سره هغه کې چې د مؤمنانو سره دغه دیغه تایید او تاکید به وسو چې خود چې الله دا د صفات لري خدای د مؤمنانو سره چې جنت کې بوتل دا صفات چې بیا لري خدای د هغه کافران د هغه ویونو سره چې په شیطان پسې نو دای به دوغه کسانو د پاره دی و ان او پدی اثر پوکه د از ما بندگان چې عذاب از ما عذاب الله وای چې هو دغه نو العذاب عذاب الالم دردناک عذاب دینو تر دې ځای پر چې دا خبره خلاص سوس نو چې بیا راتلین کې اتونه ګرد دی دغه یو پیلز سم آیات څخه چې نو ونسی بیا چې زموږ د درس په پاپر یو وسل نور اخواته هم د دې ټولو د غرابت پیدا ما قبل سره دادی چې د الله تعالی رحمت او قهر چې دلته ذکر شو دا اوس چې دلته شو دا ګرد اخروی وو جنت او دوزخ خو جنت چې دی د رحمت په اخرت کې دوزخ قهر او غضب دی په اخرت کې چې لکه دغه چې په اخرت کې کول کیږي پر دې دنیا هم د الله تعالی رحمت او قهر پر بندگانو باندې راځي نو دا به څنګه واضح کیږي چې پر دې دنیا هم د الله تعالی رحمت او قهر په انسانانو راځي نو جوی قصي ورته راپورته کوي یوه د ابراهیم علیه الصلاه والسلام بل د لوط علیه الصلاه والسلام چې دا قصي الته په سوره هود کې هم تیر شوی دی الته موږ دا خبره ویلې و د نشکتم آیات څخه تر تقریبا تر شپږ اویایم آیات پورې دا د ابراهیم علیه السلام قصه الته ذکر شوې تر هغه وروسته بره بیا د لوط علیه السلام قصه وه هغه قصه د دې په مختصر شکل باندې را نقل کوي دا جوی ورته راپورته کوي چې هغه دی د ابراهیم علیه الصلاه والسلام سره الله تعالی پر دې وخت د زوی زیری ورلره ورکی چې پر دغه وخت چې زوی نه پیدا کړ دی اصول شلو کالو معنی یې د نیوی و یا د نو نیوی کالو پر دغه وخت شزه نه لنګیر پر دغه وخت الله تعالی د دې سره دغه سره رحمت وکړي دا د نیوی دي چې تعالی زوی درکی نه یوازې د زوی بره زوی خو به د ام یې د زوی زوی به د ام یې چې یعقوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام به پیدا شي دغه زوی به یعقوب علیه السلام دغه به تعالی تعالی درلره درکی او هغه زوی بجم دا رقم نه چې نه پرمانه بوی د ډیر غټ علم خاوند بوی خو نبی دی اسحاق علیه السلام تو سلام چې هغه به نبی کیږي هم دا زیره د تور د لوط علیه السلام په باره کې ګوره د لوط علیه السلام چې د الله تعالی نبی دی د اتباع چې یې ټول تعالی تعالی نجات ورلرو کی مګر د لوط قوم ته ګوره چې الله تعالی قوم زیرو زبر کی ګوره د وسر ګوره دنیوي عذاب هم الله تعالی لري دس نه دشته وای واز په دنیا کې به نو خلاص په دنیا کې خلا په ما اسلام کی اخرت به بیا سره ګور هغه بیا چې دی بیا بیا ګور هغه ما پر دې دنیا هم الله تعالی عذاب لري او دس نه دشته او د اخرت رحمتونه خونو لري دي پر دې دنیا پر دې دنیا لام رحمتون لري دغه د ابراهيم عليه السلام قصه او د لوط عليه السلام قصه او څنګه رحمت پر وکي نو مخ کې کوم ذکر وسو هغه رحمت او غضب دوار اخروی و دا اوس چې ذکر کیږي رحمت او غضب دا دوار دنیوي دي د رابط سره لته ذکر کیږي چې الله فرمای ونبئ او ته خبر ورک ای پیغمبر هم دې دغه ور نبی افر هغه چیر نبی باندې ورته ته چې دا وسو نبی عبادی زما بندگان زما په وغو دوش په تو خبر ک او بیا ور نبی خبر ورک هم د زما بندگان ته د چا څخه عن غضیف ابراهیم عن غضیف د ملمنو څخه ابراهیم د ابراهیم علیه الصلاه والسلام روح البيان لكل جبروي داي ولس ملكي ومشري جبريل امين وچور سراو چا بیا کم دي کلی دي قران دا وای چې ملائکه را لیه بلای حساب قران نه دي ذکر کړی عیسا دا عیسا به نو چدي اغه رو د تاریخ څخه د سیرت کتاب وس د اوغه څخه را خص دي نو یو دغه عدد بل وای دغه خو ملائکه وی جبرائیل پک شي کی وو او دا په شکل د ډیرو شایسته انسانان لکه اغه نو جوانان الکوان دا رقم شایسته ولاته درو تعالی السلام خو چې عکسه مخ کې تیر اس چې من معنی راغلی او برا خلق نه ګرځي دروازې ټکو جوړ راو بس دي د الکوان شکر ان لوط علیه السلام چې ورخطا او کسبه تفصیل مخ کې مو جوایله و دا غزه وسیادی ونبئ خبر ورکه هم ودیته عن غضیف د ملمنو څخه ابراهیم د ابراهیم علیه السلام چې مال دغه یو لس ملک وي و ام اذ هغه وخت د ملمنه راغلی و دخلوا چې دی داخل سوله علیه پر دی ابراهیم علیه السلام فقالوا دی ورته ویل سلاما دا سلامان یې مفعول مطلق ذکر کی لکه چې وای نو سلم وسلاما مرو السلام علیکم وغه دا غسوت السلام علیکم مر دایر ال سلام دی پر تابانی ادا دی مل معنا نه بلا د خلق زوانان را لګردم شایسته شایسته زوانان نو قصه خالت مخ کی ته سوي چې ابراهيم عليه السلام هم سلام جواب ور لره ورکي د سټي کور ته ولاړ ابراهيم عليه السلام خو ډیر مهمان نوازو د سټي ګلګي کور درلود دا ورته چپاکي هغه هم دغه سربستا ګرځد کباب دی کډی کباب برای راوړي مخ کی ورته شي شو چې دا دی دا د ګلګي سم دا معلومی لري چې مهمانو نو کی ډیر ونه نو یو ول سره پاره وو اگر چې په ځینو تفاصیل کې به تعداد لږ ذکر شوی ته چورته کشش او غوډی سره کتل نو هغه خو پیژ ملک خوراک نه کی نه شان کی نه واده کی ملک دغه شان چې انسان ضرورت ورته لري ملایکه جته ضرورت نه لري نو دې سره کتل د هغه وخت مطابق رواج دا شو چې وکیل ته بنا ولد میل مر اغلی او د کلی ډوډۍ به نه خوړلای د کلی ارچا چې لیدل په دې چې د زمو په کلی کې بعده پیښې ورسې پیښې داخل غیرت نه قبل او چولزه د کم کلی ډوډۍ وخرم اوس په پښتنو کې په خوا دغه صغیرت ول چې د کم کور نه مکزه وخرم د هغه کور و چې ته د په چپ نظر نه کتل نه غلاځ نه کول نه کور ته تاوان رساوه نه سترګې چپا چپا کښول چې یې شي ته ګوره یې لور ته ګوره یې زوی ته ګوره دا کار نه کاو ول دا د جالا کې نه مک ما خوړلې دي نو چې نه به خوړې نه مک وړل معلوم ده چې د یو بعد پیښو نو نه مکه ولي خرم چې اخر ځل ته یا مړی کوم یا بل بلا پیښو نو ولي عادت اخر و دسی جوړ نو د هغه عادت مطابق چې د ملمانه ناس ته کې لګي دغه سکړي کباب پروت دی خوري نه سره ګوري ابراهيم عليه السلام ځنی و بیره دي برا چې و بیره دي برا پراشکارا ته برل زونه نو ما ته از بس پزړ کې درڅ و بیره دلم کامر چاته پزړ کې مکر کر او ګرځي د خدای دی خیر کې څنګه راغلی یاست ولې عادت خو مال در معلوم دي چې نو خوراک نه کوي لکه چې پیښه کوي دا حرکت دا څه مضمون دلته وایي نو فقالو دی ویل سلاما سلامی و ما لقصاد سره مختصر کغه د گلگی خبره چ کباب کی ورته را وړی دی نه خوړی لاسونه نور غزول اغه د استکړه د نسیه د خبره ذکر کړه ولې خو مخ کیره سوی دی چې یعنی وسخه مسلمان ته معلومه د مؤمن ته چا کی څه خپل ته کیرس قال ابراهیم علی السلام ان بشک مج منکم ستیسی څخه وجلون بیریدون کی برای مج ستیسی بیریږي داسی په جوړ کی موام را ولې دی خوراک ولې نه کوي ما دا دی تعام دسته پیش کړی دی خوراک هم پیش کړی ته سینو کې بیرر قالو لا توجل قالو ملمنو ورته ول لا توجل ته مې بیرر ان به شک مر نو بشر مر زیری در کو کو تا ته به غلام ان په یو الک سره علیم چې هغه به ډیر علم والای چې هغه به ډیر پوها والای مش تا ته زیری در کو دی یو الک معنا د بیر پر ځای مزیری راوړی ته بیرر ولې دا زیری ورته واوروي الته په یو اویایم آیات کې د سورۃ هود بیا داسې ذکر شوی و فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب التي دا نو هم ذکر کړو چې مشتاق ته زیر د کو په اسحاق سره او تر اسحاق وروسته يعقوب د بیا زی پیدا کیږي درغه وخت به تیج باندې است چې بره به يعقوب علی السلام لا پیدا شوی دا الته داسې ذکر شوی د لې فقط الک ذکر کی نیغه ورسته یعقوب علی السلام ذکر کیشت دا کوسته نه دا الک نوم ذکر کی معنی خو مخ کی تر سوی دا خبر خو معلومه ده په دغه نماز دا الک په نامه یات کینه په هغه آیت کریمه کې الته نوم ذکر کی چې اسحاق علی السلام دی ول نو مج زیری در کو کو تا ته به غلام په یو الک سر علیم چې ډیر علم والا وی لو خنه بیبی قال ابراهیم علی السلام بشرتمونی ایه بشرتمو تسی زیری را کوي نیو ماته علا ان سربیره پرجه مسه چر رسیدلی دی نیو ماته الکبر اور زوړوالی کبر دا ډیر عمر ته وای چړی بډاسی بډا تو بر رسیدلی دی په دغه وخت کې روح البیان لیکلی وای د عمر سل یا سل شل کال دغه تفاسیر نقل کړی دی نو د سل کال سړی چې نو څنګه بیا اولاد پیدا کیږي پاته کوروالا چې الته په سور چود کې کیرس وی غیب ورته انا عجوز نه حقیم زه بیا سپنساری به خدار کم هغه د نن نیو وکالو نو چې شزه د نن نیو وی سړی اوغ دی سل شل کالتی ول پر دغه وخت نو ته بشته څه زیری راکه دغه وخت وګره اولاد وګره دا نو وسیری دی معنا څنګه کېدلای شي د طبيعت د لارې څخه د الله په کړو چې ابراهيم عليه السلام شک نه ویني چې الله خو ارڅه کولای شي خو دا شیان پر اسباب بنا دی وي دنیا دار الاسباب ده د اسباب د لارې دا کار مرانه شونی دی نو قال ابراهيم څنګه وای ايا بشرتمو تسي زيري را کړی دي نیو ماته علا ان پر دې نه سربيره پر دې خبره مس چې رسیدلې دي نیو ماته الکبر او زوړوالي مشرتو شمار عمر دغه نه دي په بیمنو په کوم سبب ته بشرو تسي ماته زيري را کړو سبب خو نه دي اماده کزایر ورته غري په بیمه نو په کوم سبب په کوم قوت باندې تو بشرو تسي زيري را کړو قالو دا مل نور تل والبشرناك بالحق بشرنا مر زیری در کو کو وتات بالحق پرشتا سره فج زیری کنو چونو چرا نه جوړی دا کوم د بلچا زیری دی چې واکه دا سنا کې به مخاطب اس دا د حق زیری دی رشتہ پجی کې و زره غلطی ناراض بشرنا مجزير يدرك وك وتات بالحق فحق سر زير يدرك فلا تكن تمكيج من القانتين دنا أميد وسخستا أميد ولي خطريدي فلا تكن تمكيج من القانتين دنا أميدان وسخش أميد نلري دالا وتلا ودر بارت الجس مكيج قال نو إبراهيم عليه السلام خنا بدي دوت ومن يقنط من رحمة ربه ومن سوك دي يقنط شرنا وما يجبك من رحمة رحمة سخرا به دي رفس داركم سوك ما ندي لذلك چه دي جزان تمومن واي او دي جدال تعالى دي رحمة سخنا وما يدكير دي سوك ستا إبراهيم دي سي جواب ركي ومن سوك ما نزكم پا جي تاتا واي ما شد خدا دي رحمة نا وما يدي داركم خبنو گمرا سرده پا جي زواي مزماز پين رتوب تا وامو گوره دا لا پا قدرت کی مشک و شبه نست نو نا امید ایم دا زن تا چو گرم پرده غرکم مداکا پا دا عوف کلا خوند کی چی و سره جی بلچوک در لاسو ولاری دا رکم جزوی پی و بارا خلق خباسی جزوی پیدا سوی دی خب دا عوف کم دای سم نشکاریر دا رکمی پا دا بنیاد زوایم دست ندیش دا لاو تالا پا کلو کی شک لرم دا سی ارتوال قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام اوفر مايل ومن سوق يقنط نا اميدك من رحمه الرحمه السخره به درب دا استفهام انكار يخنوني كي الا الضالون دا من يقنط د مضمون سخه چ انكار او فهم ورس چين خو اي سوق نكي الا خو بي كي الضالون گمراهان چ گمراي پر الا ايمان نه لري د الا صفات ني ور معلوم قدرت ني ور معلوم ني پيج خود به بر نه اميدك رزق ابراهيم رزق نبي ما دا کار خو زنه کوم ما فقط پر اسباب بنا بني جوب کی مرز ما آل ته تو وګوره د شیزه آل ته مو وګوره توازیر در کوم د زوی بیا د زوی ورسته بیا مسی یعقوب علی السلام دغه کار د اسباب پر بنیاد نو کی بعث کاری ورسته ابراهیم علی السلام خونو نبی خودی چې دی خوراک نکاو او د شیزه د زیر خبر را د مخه کړه د خپل پیراست د مخې پوسو چې کار بل دی دا ماج په مخ کې ولاره د چپ ما باندې را لاسونه خوراک نه کوي خو د ملایکو د قسمه څخه د ازیر جم د حق څخه راوړي چې معنا دا رښتا خبرې کې نو اصلي مهم کار بل دي تراسب شي به شروع شي بل څه کار دي چې ورته اصلي کار راته وایست نو روی خو دې نه خوري نو قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام او فرمایل ورل فما خطبكم ايها المرسلون فما خطبو نو څه شان دي کوم ستې هغه اصلي مقصد ايها المرسلون ايرا لجل کړسو نو الا را لجل یس نو چې بل مهم کار به چی شي یو خدا زیری کدر وو یعنی دای د پراسات دون قوی وو چې دا ډله ملک چراغلی دی ملک جره روان دی دغه زیری پر غی کار دی مقصد اصلي بل شی دی نو بارے په دغه پښتنه وکړه کنه دا خو مخه خبره ده چې زیری راوړي دوی ویل چې دا پراسات څخه د مقام څخه زده کړ چې ته ولس معلومات وک نور کارم په مخ کې لري نو پښتنه وکړه فما خطبو سشان دي كم تسلر كم مقصد تسلر أيها المرسلون إي رسولانو إي را يجل كرسو ملمنو قالوا دي بارا ورطول بارا خبرا لسكر والإنا أرسلنا إلى قوم مجرمين قالوا دي ورطول إنا بشاك مر أرسلنا مر لجل كرسو إلى قوم ودس قوم تمجرمين چاغ مجرمين دي جرم كي خرا غط غط گناوي كي الله تعالی پرامین نه منی منکر دي دي دا سی قوم تر اجر سی زال ته کار لرو که دایس مزمون ته متوجه است دیول ان به شک مج ورسل نه مج لجر سی منا خود سره نه راغلی چاته لجر سی ال قوم تر جه قوم د مخد تفسیر اهلاك دي ال اهلاك قوم مجرمين وهلاك ول ته دی قوم مجرم یو مجرم قوم دلته ستد او غو د هلاك ته پار راغلی الا ال لوط إلا مگر آل لوط یو د لوط علی السلام کورنی آل سمرات کورنی سو چپل دغه نور نه مجرمین قوم ګرځ چې دغه څه شل پکو هغه هلاکو إلا مگر نه آل کورنی لوط د لوط علی السلام د خپل کورنی ان به شک موږ لمنجو موږ نجات ورکو ان کی هم ودی ته دا نه هلاکو اجمعین وټول ته دا ګرځ د خلاصو إلا امرأته یو د لوط علی السلام شزنه اغه شزه بخلاصون نه پیدا کی اغه شزه به پاتی په دغه قوم کې زه هلاکی او غیر شزه خوابت کړدارم ادا کی چې ملمانه وره له خلوت علی السلام قوم ورده وره نه و پیژندل چې د ملک کې شایسته شایسته کوان جره در مستر داله په کور کې جره درو اسه باندې کړ چې څوک خبر نشي وای دی چې په دغه سیمه ملمه پیښې دی بارے په کور کې د جوړ کړه تفاسیر لیکل چې منه خلک خبر چې کور کې شي ستانو ا دا چې ما زه د پورته سده شیطانت خباست یو کی اول خرج رازغاس دروازه ټکول مخ په تفسیر مش قصه ویل چې دروازه بار ټکول چې بلوت علی السلام زاری ورته کول بار په دکل کې شیزه خو نه کاور سره وکي څه بلا وی است دی او مش په شو زغاری استله مش کان خلک شیزه مش څکو و مال نه په بنا چې من حق وينك لا تعلم ما نريد ألت داس مزمن كرسوي نو دغه شزه چې دلته دا یاد کړ چې موږ د لوط علی السلام ګرد کورنۍ ته نجات ورکړو ته الا امراته مگر نه د شزه غیت نجات نه ورکو الا مگر نه امراته هو شزه ده قدرنا موږ اندازه کړې د تقدیر کړې مو ده د ملایکی د فرشتي وای د ملمانه وای ول قدرنا موږ تقدیر کړې ده تقدیر ملایکی کوي کې الله کوي خو الله یې کوي دلته ملک ځان ته نسبت وکړي د شیان خبر ہے کہ دائس خوش اصل خی علاقی ظاہر خنو دی وس دا کار کی چ دا حلاک دا پریش دا و انو دی دا خپل ځان ته نسبت تو کینو دسی ډیر کارونه دی چکوی الله په دا اسباب کی یو څوک ځان ته نسبت تو کله ک براوی دا کورنو ما جوړ کړی دی یار دا باغ نو ما راشن کړی دی خلق بنور ته چې عام مشرک شو تم درخت شنه کوي سبب دا اسباب دی خدا غدی ملک یو ځان ته نسبت کی کنه تقدیر خدا الله عز وجل دی قدرنا مج اندازه کړی دا کوم خبر چې انها به شک دا من الغابرین دا د پاتشونو څخه د پدغه مجرمانو کې دا به پدغه مجرمانو کې فاتح حدا کیږي موږ دغه ستقدیر لیکل دي دغه سي اندازه مو لیکل دي کنه مال دا کار خو چا کړی دی الله عز وجل کړی دی لیکن چې دې اوس په عمل کې دی اجرا کوي نو دی ځان ته نسبتي نو که پدغه سره دغه کارو څوک چاته مشرک وي نو خو وجد ملائکه نعوذ بالله مشرکان وي دا د قران نص نو مگر نو شزه ده قدر نه چې موږ اندازه کړی ده موږ لیکلې ده قدر نه چې موږ اندازه کړی کوم خبر ده خبر چې ان هاذا لمن الغابرین به شک ده د چا څخه ده دغه پاته شونکو څخه ده چې پاته شونې دلته په چا کې په دغه مجرمانو کې دلته پاته کیږي په دغه کې به ده هلاکس تر دغه ځای پورې فقط د هغه قصې بیان وسو چې د ابراهیم علیه الصلاه والسلام ملمانه چې تر وسله د لوط علیه السلام قوم ته نه دی ورغلی دلته سٹاپ دی بیان راځي د لوط علیه السلام کړه هغه قصه ورسته پسې راځي چې مال دا ګرد د وایړي چې پر نمرګيري کې د لوط علیه السلام قصه او د ابراهیم علیه السلام قصه نو به د الله تعالی دا د وصفات ځینې معلوم چې رحمت او غضب په دې دنیا کې مستله که په آخرت کې جنت او دوزخ لري په دې دنیا کې هم رحمت لري دغه د ابراهیم علیه الصلاه والسلام سره کوم رحمت وي دي چې پرې وسره شرک اله د زوی د مسیح زیری ورلرو کې ولې وکي خدا سره متع دی جدا لو تعالی د جند لپاره قربانی ورکړي د نو الله دا زیری ورلره ورک پس د لوط علی السلام په باره کې مغدی زیری و اوره واشه د قوم مشګر د خلاص ولې کې خو لوط علی السلام متع دی او هغه د کورنۍ چې د په قول کې هغه متع دی کوم چې شزه دغه د ذکر کړ چې هغه به نه خلاصي هغه په هغه هلاک چا هلاکیش په غوخرو کې به دا پاتې ژولي خو نه پرمانی کړی دی نو دلته مالا او تعالی هغه د خپل رحمت او غضب په دنیا کې مشکاره کړی دی نو د قصې یو څه دغه برخلاف پاتې ده چې هغه د لوط علیه السلام ته ملکی به ورځي هغه به نو برابر بیا وای واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.